oriunde ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Ședință controversată la guvern privind măsurile fiscale, cu 200 de protestatari acum în Piața Victoriei. Creșterea salariului minim până la 1900 de lei de la 1 ianuarie se amână, spun surse politice. Sursele citate au mai spus că despre creșterea salariului minim se va discuta cel mai probabil în ședința de guvern de săptămâna viitoare. Guvernul Mihai Tudose a mutat din nou ședința de la Palatul Victoria de la ora 15 la ora 13. Drept urmare, grupul Corupția Ucide a mutat protestul mai devreme, de la ora 12. Pe pagina de Facebook a comunității Corupția Ucide a fost publicat următorul anunț referitor la guvern. S-a modificat din nou ora ședinței. Va fi ora 13. Ideal ar fi să ajungem înainte. Pădurar din județul Mureș a agresat și sequestrat de un grup de persoane surprinse când tăiau ilegal lemne. Anul acesta, doar pe primele 10 luni ale anului, am avut 31 de angajați ai Regiei Naționale a Pădurilor agresați de hoți de lemne sau de braconieri. De la măsurile fiscale trecem la legile justiției. Direcția Națională Anticorupție respinge în bloc propunerile făcute de guvernanți pentru reformarea justiției române. Avem MCV-ul, avem cele 12 recomandări. Recomandarea numărul 1 spune că să găsim o procedură transparentă, robustă de numire a procurorilor de rang înalt. Prognoza meteo pentru început. Burnițează acum izolat în Moldova și în Muntenia, iar în Oltenia plouă. E vânt în sudul Banatului, în Oltenia, în Muntenia și pe crestele montane. Vremea închisă în toată țara, îndeosebi după amiază și seara va ploua în sud-vest, în timp ce în sud și în est doar izolat va burnița. Temperaturile maxime vor fi între 5 grade în nordul Moldovei și 16 izolat în Crișana. În București acum 9 grade, maxima va fi de 11 și trecător va ploua slab. Ascultați știrile Europa FM. Decizia privind creșterea salariului minim până la 1900 de lei de la 1 ianuarie se amână, cel puțin așa spun surse politice. Motivul invocat de guvernanți, faptul că proiectul nu s-a aflat suficient în dezbatere publică. Majorarea salariului minim a fost criticată vehement de patronate. La Palatul Victoria începe chiar acum ședința guvernului, în care trebuie adoptate și restul măsurilor fiscale controversate. Iulia Verbancu. Hotărârea de guvern care prevede creșterea salariului minim de la 1 ianuarie anul viitor la 1900 de lei a fost amânată. Nu va fi adoptată în ședința de la această oră. Cel puțin așa susțin surse politice pentru site-ul de știri Hot News. Reprezentanții guvernului spun că proiectul nu s-a aflat în dezbatere publică suficient. Sursele citate au mai spus că despre creșterea salariului minim se va discuta cel mai probabil în ședința de guvern de săptămâna viitoare. Ce promitea recent ministrul Muncii, susținută de întreaga coaliție de guvernare? Că salariul minim ar trebuie să ajungă la 1900 de lei brut de la 1 ianuarie, adică 1550 de lei net. S-ar fi ajuns la acest nivel odată aplicat întregul pachet de modificări în legislația fiscală, spunea ministrul Olguța Vasilescu, adică trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10% și introducerea taxei de solidaritate pentru angajatori de 2,5% din venitul brut. Joaca de ședința de guvern a continuat întreaga dimineață. Guvernul Mihai Tudose a mutat din nou ședința de la Palatul Victoria de la ora 15 la ora 13. Drept urmare, grupul Corupția Ucide a mutat protestul programat după amiază înainte de ședința de guvern, adică de la ora 12. Iulian Oghi ne amintește cum s-au făcut modificările de program. Controversatele modificări la codul fiscal ar urma să fie aprobate în ședința de la ora 13. Este cea mai recentă oră anunțată de biroul de presă de la guvern. Inițial, ședința era programată la ora 15. Drept urmare, și comunitatea Corupția Ucide a mutat ora protestului la ora 12, deși inițial era programat la ora 14. Pe pagina de Facebook a comunității Corupția Ucide a fost publicat următorul anunț referitor la guvern. S-a modificat din nou ora ședinței. Va fi ora 13. Ideal ar fi să ajungem înainte, între 12 și 30 de minute, spun membrii grupului. În opinia comunității, 8 noiembrie este miercurea neagră pentru economia României. Pentru a cârpi un buget pe care nu a fost în stare să-l gestioneze, guvernul PSD-ALDE este capabil să distrugă economia liberă a României. Modificările codului fiscal pe care cabinetul Tudose intenționează să le adopte printr-un nou derapaj democratic, ordonanță de urgență, vor aduce haosul în planurile de afaceri și în salarizare, susțin membrii grupului Corupția Ucide. La această oră, în Piața Victoriei, sunt aproximativ 200 de persoane care au ieșit să protesteze față de modificările ce vor fi aduse codului fiscal. Anca Grădinaru se află în Piața Victoriei la această oră. Bună ziua, în Piața Victoriei, în scoarul din centrul pieței, se află aproximativ 200 de oameni, majoritatea sunt tineri. În acest moment, jandarmii montează acele garduri de delimitare a zonei centrale a pieței de bulevardele care se află în această piață. Se circulă însă normal, nu este circulația blocată. Din spre gurile de metrou mai vin însă oameni către Piața Victoriei, majoritatea tineri. De asemenea, observ și destul de mulți jandarmi și polițiști aflați pe motociclete, unii sunt în civil, alții în uniformă. Inițial, protestul a fost anunțat pentru ora 14, ținând cont de faptul că și executivul a anunțat că va începe ședința în care se discută modificarea codului fiscal la ora 15, însă și organizatorii acestui protest, Comunitatea Corupția Ucide, au devansat acest protest astfel încât oamenii s-au adunat după ora 12. Din Piața Victoriei, Anca Grădinaru, Europa FM. Astăzi, protestele Blocului Național Sindical se mută la Constanța, participă și șeful BNS, Dumitru Costin, care va fi prezent de altfel la toate protestele din țară organizate de bloc. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Protestul sindicaliștilor BNS va avea loc în fața prefecturii din Constanța. Sute de reprezentanți ai sindicatelor afiliate la BNS, mai ales din portul Constanța, vor cere respingerea transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Alături de BNS vor participa și reprezentanții ai CNSLR Frăția, Cartel Alfa și CSDR. Poziția lor este comună. De altfel, reprezentanții celor patru confederații au refuzat ieri dialogul cu prefectul de Constanța pe tema modificărilor propuse de guvern la codul fiscal și au părăsit sala. Au refuzat chiar și materialele informative care ar explica facilitățile aduse de schimbarea codului fiscal. Sindicaliștii au transmis că singura soluție este greva generală pentru care strâng de altfel semnături. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Iar patronii atrag din nou atenția că modificările fiscale pe care guvernul vrea să le aprobe astăzi sunt inoportune. Peste 250 de companii anunță că veniturile angajaților ar putea să scadă dacă vor fi trecute contribuțiile din sarcina firmelor în cea salariaților, iar acesta este doar unul dintre efectele negative ale așa zisei revoluției fiscale. Elena Tudor. Angajații din mediul privat s-ar putea trezi cu mai puțin bani pe card la salariu, avertizează Cosmin Pătrăgeanu, președintele ABSL România, organizație care reprezintă companii din industria serviciilor pentru afaceri. Din punctul nostru de vedere, transferarea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului este inoportună, pentru că, pe de-o parte, această modificare legislativă nu are un impact pozitiv asupra încasărilor la bugetul de stat. Iar, pe de altă parte, nu se poate garanta menținerea câștigurilor nete ale salariaților la nivelul actual, pentru că dacă acest lucru se poate întâmpla în companiile de stat, unde guvernul poate controla și eventual impune această menținere a salariilor, în mediul privat nu se poate. Cu alte cuvinte, preconizați scăderi ale salariilor. În unele cazuri sunt convins că așa va fi. Companiile private critică și măsura introducerii impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri de sub 1 milion de euro. Cosmin Pătrăgeanu prevede un număr mare de insolvențe dacă măsura va fi aplicată. Din calculele noastre, sunt aproape 80% din companiile românești cu o cifră de afaceri sub pragul de 1 milion de euro. Creează locuri de muncă, plătesc taxe. Companiile care sunt sub rata profitului de 6% vor plăti un impozit mai mare decât cel din prezent, ceea ce poate conduce la un număr mai mare din insolvență. Ceea ce conduce eventual și la creșterea șomajului, nu? Și la scăderea antemaistatului în casărilor bugetare. Organizația ABSL reprezintă companii precum Deloitte, Renault Business Service, Microsoft, HP, PricewaterhouseCoopers, Samsung România sau Genpact, cu un număr total de 120.000 de angajați. Ascultați știrile Europa FM. De la măsurile fiscale trecem la legile justiției. Direcția Națională Anticorupție respinge în bloc propunerile făcute de guvernanți pentru reformarea justiției. DNA remarcă faptul că magistrații nu au fost consultați. Între timp, ieri, ministrul justiției a avut o întâlnire cu primul vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care i-a făcut câteva recomandări legate de legile justiției. Anca Grădinaru explică. Direcția Anticorupție contestă eliminarea președintelui României din procedura de revocare din funcția celor mai importanți procurori. În propunerile Ministerului Justiției, șeful statului este menținut doar în procedura de numire. DNA spune că procedura de revocare a procurorului general al României și a celorlalți procurori cu funcții înalte de către secția pentru procurori a CSM nu se justifică. Așa cum procedura de numire asigură echilibrul puterilor statului și rolul organului reprezentativ profesional al procurorilor, funcționarilor, revocarea din aceste funcții trebuie să respecte același echilibru, precizează procurorii anticorupție. De altfel, chiar ministrul Justiției Tudorel Toader recunoaște că a discutat marți la Bruxelles acest subiect sensibil cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans. Noi știți că am redactat la nivelul Ministerului Justiției un draft de solicitare de aviz care se află în momentul acesta la Comisia Specială pentru modificarea codurilor legilor justiției. Discuția cu Timmermans, cu prim-vicepreședintele, referitoare la avizul Comisiei de la Veneția, are în vedere această primă recomandare, aviz privind procedura de numire a procurorilor de rang înalt. În același timp, DNA acuză Ministerul Justiției, care a depus la Parlament legile justiției, că propune schimbări în evoluția carierei magistraților, deși nu a făcut niciun studiu de impact în ceea ce privește evoluția resursei umane în domeniu. Nu în ultimul rând, DNA acuză Ministerul că vrea să-i subordoneze politic pe magistrați și să extindă răspunderea judecătorilor și a procurorilor, instituind, citez, unul dintre cele mai severe regimuri europene de răspundere juridică pentru magistrați, în absența unui sistem de asigurare pentru răspundere profesională. Am încheiat citatul. Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril îl găsește pe regele Mihai în stare de suferință, așa că nu va fi organizat niciun eveniment special de Ziua Majestății sale. În reședința privată din Elveția, regele Mihai a fost împărtășit, cu amănunte Ciprian Ioana. În postarea publicată în jurnalul online al principelui Radu, reprezentanții casei regale scriu că alături de regele Mihai se află în continuare altețele lor regale, principesa moștenitoare Margareta și soțul său. Aseară, un trimis al înaltpreasfințitului mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a venit la reședința din Elveția pentru a-l împărtăși pe regele Mihai. De obicei, de ziua onomastică, majestatea sa organiza evenimente publice. Nu însă acum, când starea sa de sănătate s-a agravat și prezintă o slăbiciune accentuată cu o scădere semnificativă a rezistenței, după cum a anunțat luni Casa Regală. Regele Mihai I, ultimul monarh din țările Europei de Est, care a împlinit luna trecută 95 de ani, s-a retras din viața publică la începutul lunii martie anului trecut, când a fost diagnosticat cu cancer de piele și leucemie cronică și a fost supus unei intervenții chirurgicale la o clinică din Lausanne. Așadar, astăzi sunt sărbătoriți Sfinții Mihail și Gavril, considerați ocrotitorii jandarmilor. Peste 1.300.000 de români poartă aceste nume sau derivate. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Astăzi sunt sărbătoriți Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cei mai cunoscuți dintre arhangheli. Ei sunt considerați și patronii spirituale ai jandarmeriei și celebrați împreună cu toți îngerii și arhanghelii. Cuvântul arhanghel înseamnă mai mare peste îngeri sau cel dintâi dintre îngeri, iar Sfinții Arhanghel sunt în număr de 7: Mihail, Gavril, Rafael, Salatil, Uriel, Gudiel și Varahil. Toți cei 7 arhangheli sunt menționați în Cartea Apocalipsei ca fiind cele 7 duhuri care stau în fața tronului lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt sărbați astăzi cei care poartă nume derivate de Sfântul Mihail și Gavril: Mihai, Mihaela, Mișu, Mișa, Mihnea, Mihăilă, Mihalache, Mihalcea, Gabriel, Gabriela, Gabi, Găbiță, Gavril sau Gavrilă. Ascultați știrile Europa FM. Leul pierde din putere pe fondul tensiunilor legate de măsurile fiscale anunțate de guvern. Cele mai importante valute au crescut astăzi la cursul oficial al Băncii Naționale. Euro a fost cotat la 4,61 de bani față de 4,59 de bani cât a fost cursul de ieri. Și dolarul este astăzi în creștere ușoară. Moneda americană a ajuns la 3,98 de bani față de 3,97 de bani ieri. Vom reveni la acest subiect și urmărim, cum vă spuneam, ședința guvernului de la această oră. 13:13 minute, urmează știrile din sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Component al echipei naționale în preliminariile Cupei Mondiale, Adi Popa a ajuns să joace pentru echipa sub 23 de ani a divizionarei secunde engleze Reading. În vârstă de 29 de ani, fostul mijlocaș al lui FCSB a fost printre protagoniștii unui meci nebun într-o competiție a echipelor din ligile inferioare ale cluburilor din Championship, denumită Cupa Cheka Trade. Gillingham FC din Liga a 3-a a învins echipa lui Adi Popa cu 7-5, iar fotbalistul român a marcat 2 goluri și a dat o pasă decisivă. Transferat de Reading la începutul anului, el a jucat în doar 12 meciuri din Liga a 2-a, 4 apariții sezonul acesta, toate în august. Ilie Năstase a primit o invitație la turneul campionilor de la Londra, însă a refuzat-o. Fostul mare tenismen român, care a demisionat din funcția de capitan nejucător al echipei de Fed Cup, a declarat la Digi Sport că Asociația Tenismenilor Profesioniști nu l-a deranjat cu nimic, el fiind suspendat 2 ani de către Federația Internațională de Tenis, după scandalul provocat la meciul din aprilie cu Marea Britanie. Totuși, ATP a refuzat prezența la Roland Garros și Wimbledon, iar Năstase crede că forul profesionist și-a schimbat acum politica, fiindcă a înlocuit vechiul sponsor englez cu unul din Japonia. Acum 2 ani, turneul campionilor a avut o grupă numită Ilie Năstase, fiindcă acesta a câștigat de 4 ori marea competiție, care adună cei mai buni tenismeni la finalul sezonului. Roger Federer și Andy Murray au jucat aseară un meci amical într-un eveniment caritabil din Scoția, la Glasgow. Elvețianul l-a învins pe reprezentantul gazdelor, iar în setul al doilea a jucat un game îmbrăcat în kilt, fusta tradițională a scoțienilor. În aplauzele publicului, el a țopăit puțin pe teren pentru a se acomoda cu noul obiect vestimentar, apoi s-a plâns că nu are buzunare pentru a ține a doua minge la serviciu. De asemenea, televiziunea care a transmis partida i-a scris pe ecran un nou nume, Roger McFederer. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, mulțumim pentru acest jurnal de știri, ți-ai făcut temele pentru astăzi. Doamnelor și domnilor, despre temele pentru acasă ale copiilor dumneavoastră discutăm astăzi, căci Ministerul Educației vrea să vă știe părerea. Hai să-i spunem imediat. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa FM. Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Tu ți-ai pregătit automobilul pentru sezonul rece? Profită acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România. Echipează-ți mașina din timp și călătorește în siguranță. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Spray, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Nu mai aștepta! Acum ai prețuri de Black Friday să-ți iei tot ce vrei! La Altex ai reduceri de până la 30% la laptopuri. Ia-ți primul tău laptop Lenovo 110 cu procesor Intel Pentium Quad-Core, hard disk 500 de GB, Windows 10 preinstalat la 1399,9 lei. Acum și în rate fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie, noul Teraflu Max răceală și tuse.